Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fiddünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azabennar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Amin ya mu'in. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Amin. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Rabbi şrahli sadri, şu sadrıma, göğsüme genişlik ver Allah'ım. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. Amin. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri o peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için istiğfar etsinler. Amin. Hepiniz takdir edersiniz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Allah Teala Hazretleri mahşerde ve cennette onlarla buluşmayı, ellerini öpmeyi, sofralarından yemek yemeyi ve hikayelerini dinlemeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi onların hikayelerini bir kaynaklardan okumak var. Kur'an'da kısıtlı olarak veriyor hikayelerini. Tefsir kitaplarında biraz daha detay verebiliyor bazı hadislerden aldığı delillerle. Ama bir de onların ağzından dinlemek var. Nasıl ballandıra ballandıra anlatırlar. Zaman sınırlaması yok. Evde hanım sopayla beklemiyor. Bir peygamberin huzuruna gitmişsin ve sana kendi hikayesini anlatıyor. Başımdan böyle geçti, böyle oldu, şöyle oldu. Benim karşımda böyle İslam düşmanları vardı, onlarla böyle mücadele ettim. Birebir onun ağzından dinleyeceksin. Sıkılma yok. Devam et diyeceksin, devam et. Yahya Aleyhisselam'a diyeceksin ki, biraz anlatsana, seni nasıl kestiler? Neden kestiler seni? Rabbim nasip eder de gidersek o cennete, onun lütfu olmadan amellerimiz bizi oraya götürmüyor kardeşler. Lütfu lazımdır. O, gir ey kulum diyecek. فَدْخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي Abid kullarımın arasına dahil ol. وَدْخُل۪ي cenneti Cennetime gir, dahil ol. Bak o cennetime gir demedikçe hiçbir kul içeriye giremiyor kardeşler. Şu halde kimse güvenmesin. Ben namaz kılıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye kimse güvenmesin. Bu akşam Allah nasip ederse İnsan Suresi 21. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Bu ayet-i kerimenin özelliği ne? Ayet cennetten bahsediyor. Bu dünyada Allah'ın bize haram kıldığı üç şeyin, biz erkeklere üç şeyi haram kıldı Allah. Cennette Allah bizi bununla iştiyaklandırmak, şevklendirmek istiyor. Burada haram kıldığı üç şeyi cennette bize nasıl vereceğini vaat ediyor Allah Teala. Biliyorsunuz bu kitap bir, korkutma kitabıdır. İki, vaat kitabıdır. Korkutmayı haramlardan sakınmamız için Allah Teala bize korkunç ayetlerini, şiddet ayetlerini, azap ayetlerini bildirir. İştahlanmamız için de cennet ayetlerini bildirir. Detaylı verir. Bütün cennet nimetlerini detaylı verir. Bu akşam da o cennet nimetlerinden sadece üç tanesini anlattığı bir ayet-i kerimeyi konuşacağız inşallah. Merak etmeyin, içinde huri yok. Hepiniz şu anda bekliyorsunuz ki huri olsun. Muhakkak bu ayetlerin içinde huri ayetleri geçsin hocam. Hayır kardeşim, bu akşam onlar yok. Böyle rast geldi. Üç haram. Bir erkeğe yasakladığı üç şey. İnşallah bu akşam daha iyi idrak edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. عاليهم ثياب سندس حضر واستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Mevla Teala buyurdu. Aliyehum thiyabu sundusin. Üzerlerinde vardır. Aliyehum ne demek? Üzerlerinde vardır. Üzerlerine giydirdik. Üzerlerinde örttük. Thiyabu sundusin ince ipekle. İnce ipek elbiselerle. Üzerlerine örtmüşüzdür. Nerede oluyor kardeşler bu? Cennette oluyor. Peki burada biz Müslüman erkeklere İpek elbise giymek, ipek gömlek giymek, ipek çorap ya da ayakkabı giymek helal midir, haram mıdır? Haramdır. Peki bu Kur'an'da ipek giymek erkeklere haramdır diye bir ayet yok. Bize nereden haram oldu bu? Allah Resulü'nün haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığı gibidir. Allah ve Resulü'nün haram kıldığını haram saymayanlarla savaşın ayeti bunun bir delilidir. Mealciler ne diyor? Yani biz sadece Kur'an'ın mealine bakarız. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden ayetlerin tamamını reddederiz. Çünkü o zaman ilgilendiriyordu. Şu zaman için Muhammed Aleyhisselam, onlar Aleyhisselam demez. Muhammed diye hitap eder, amcaoğlu gibi. Şu zaman içinde Muhammed aramızda olmadığı için Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı farz kılan ayetler şu anda geçerli değildir diyorlar mealciler. Ülkemizdeki radikaller, reformistler, yeni bir din getirmek isteyenler. İslam'ı 14 asırlık ana çizgide değil, yeni bir şekillendirmeyle anlamak isteyenler. Biz başka anlıyoruz. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri vazifesini yaptı. İslam'a bir yorum getirdiler ama biz onların yorumunu kabul etmiyoruz. Kimin yorumunu kabul edeceğiz? Abdu Afgani Reşit Rıza. Mahşerin üç atlısı. Üç cehennem bekçisi. Biz bunların yorumunu kabul edeceğiz. Çünkü bunlar ilmini İngiliz'den aldı. Tıpkı Vehhabiler gibi. Kardeşler, Şiilik Yahudi'nin istediği İslam'dır. Yahudi İslam anlayışında dünyada hangisinin hakim kılınmasını ister? Şia'nın. Neden? Çünkü Şia'da Mehdi gelinceye kadar kafirle cihad etmek haramdır. Savaşamazlar. Dolayısıyla karşı tarafta kendisine saldıracak olan bir güç yok. Akideleri bozuk olduğu için Mehdi'yi bekliyorlar kafirlerle cihad etmek için. Bu yüzden Şiiler tarih boyunca Müslümandan başka kimseyi kesmemişlerdir. Tıpkı Vehhabi Seleficiler gibi. Vehhabi Selefilik nedir? Vehhabi Selefilik İngiliz'in istediği İslam'dır. Bunlar hep yeni çıkmış İslamlar. Ehli sünnet ana omurgayı yok etmeye çalışan yeni türetilmiş İslamlar. Kökü İngiliz'e dayanır. 200 yıllık bir tarihi vardır. Daha evvelden haricilikten de almışlar. İbn-i Teymiye'den de almışlar. Abdülvehhab da karar kılmışlar. Ve Vehhabiliklerinden İngiliz akidesini ortaya koymuşlar. Tek dertleri Müslüman katletmek, Müslüman öldürmektir. Allah'a hamdolsun. Fırat Kalkanı operasyonunda 3000 tane Vehhabi Selefici, Daişçiyi cehenneme postaladık. İnşallah bu rakamı 5000'e 10.000'e çıkartırız diyeceğim de Daişçi kalmadı. Hepsi ayrıldılar. Daiş kimliğinden ayrıldılar. Farklı farklı terör örgütlerine asker olarak gittiler. Biliyorsunuz bunlar Amerika'nın, İngiliz'in, Yahudi'nin askerleri. Bunların tek gayesi Müslüman katletmektir. Zeytin Dalı'na girdik, ne oldu? 4000 tane Marksist PKK'lıyı cehenneme postaladık. Bizim işimiz cehennem yolculuğu. Onlara postalıyoruz biz. Hocalarımız, alimlerimiz insanlara cennet yolunu göstermeye çalışıyor. Askerimiz, polisimiz de İslam düşmanlarını, vatan millet düşmanlarını, 70 tane camiyi Afrin'de kapatan, 60 tane imamı da öldüren Marksistleri cehenneme postalamak görevinde. Onların da vazifesi bu. Allah Teala ordumuza yardım etsin. Amin. Görünmeyen ordularıyla ordularımızı desteklesin inşallah. Amin. Amin. İşte Şiilik Yahudi'nin istediği İslam, Vehhabi Selefilik İngiliz'in istediği İslam, mealcilik ve hadis inkarcılığı da Amerika'nın istediği ılımlı dilimli İslam'dır. Biliyorsunuz şimdi Suudi Arabistan'ın önünü çektiği bir ılımlı dilimli. Kur'an'ın bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını etmeyiz İslam'a çıktı. Vehhabiliği bıraktık artık dediler. Neden? Vehhabilik Rusya'nın komünizmine karşı bizim geliştirdiğimiz bir sistemdi. Komünizm de yıkıldığına göre artık Vehhabiliğe gerek yoktur. Ne yapalım? FETÖ'nün İslam'ına geçelim. Ilımlı. Kur'an'ın bir kısmını reddedeceğimiz, elhamdülillah, bir kısmını kabul edeceğimiz İslam. Dediler, ılımlı dilimli Amerikan İslam'ına geçtiler. Bu da Amerikan'ın İslam'ı. Biz bu üç İslam'ı kabul ediyoruz mu kardeşler? İnsan yapımı dinleri biz kabul etmiyoruz. Bizim kabul ettiğimiz din Allah yapımı olacak. Çünkü insanların yaptığı dinlerin tamamı çürüktür, yamalıdır. Allah'ın yaptığı din yani Kur'an ve sünnet yamasızdır. Kıyamete kadar zerrece değiştirilemez. Bu usuldür. Kur'an, sünnet, icma. Kıyamete kadar bozulmaz. Çağlara hitap eder, asırlara hitap eder. Kim bozmak isterse istesin. Kim tahrif etmek isterse istesin o yıkılır, din yıkılmaz. Örnek İmam-ı Rabbani, Ekberşah. Tarihe bakın. İmam-ı Rabbani bir alim, bir derviş. Ekberşah bir devlet lideri, bütün dinleri çorba yapacağım dedi. Allah helak etti. Firavun gibi mahvoldu gitti. Kim kazandı? Bir derviş kazandı. İmam Rabbani kendisine mektubatta bu derviş şöyle der. Koca imam derviş diye hitap ediyor kendisine. Dervişlik rütbesini de hafife almayın kardeşler. Koca imam kendisine derviş diye hitap ediyor. He. İşte Allah'ımız bu ayette İnsan Suresi 21. ayetinde bize dünyada haram kıldığı bir şeyi, ipeyi orada helal kılacağını, ince ipek, ince alımlı bir elbise, öyle bir elbise ki içimizi gösterecek, tenimizi gösterecek. Bunu helal kılacağını söylüyor. İpek bize ne zaman haram kılındı? İmam Ali rivayet ediyor. Allah ondan razı olsun. Amin. Resulullah Aleyhisselam bir eline altın aldı, bir eline ipek aldı. İkisini havaya kaldırdı ve sahabesine şöyle dedi. Allah bu ikisini benim ümmetimin erkeklerine haram kılmıştır. Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde, senedi sahih olarak gelen bir hadisinde Allah haram kılmıştır derse ya da ben size bunu yasaklıyorum tabirini kullanırsa ya da başka bir tabirle Allah bunu yapana lanet etmiştir. Bak bu da tehdittir. Tabirini kullanırsa buna din hükmünde ne deniyor? Haram. Haram. Tıpkı Kur'an ayetinin haram kılması gibi. Allah Resulü'nün haram kılması da bunun gibidir. Şimdi bu hadis-i şerif ortadayken mealciler ne diyor? Bizim inanışımıza göre ipek de altın da erkeğe helaldir diyorlar. Bilezik de kolye de küpe de erkeğe helaldir diyorlar. Neden? Çünkü Kur'an bize bunu yasaklamadı. Kur'an'da yasak olmayan her şey bize helaldir diyor. Peki ben de bu mealciye sordum. Kur'an'da hayvanlarla ilişkiye girmemizi yasaklayan bir ayet de yok. Sapık mısın sen? Sana göre bu da helal. Kur'an'da gaz çıkarttığımız zaman abdest almamızı emreden bir ayet var mı kardeşler? Yok. Peki biz niye gaz çıkarttığımız zaman tekrar abdest tazeliyoruz? Muhammed Aleyhisselam'ın emri olduğu için. Allah'ın peygamberi de tıpkı Kur'an gibi hüküm koyucudur. Dinde şari ikidir. Hüküm koyucular bir, kitap, iki, sünnettir. Olay bu kadar açıkken siz nasıl oluyor da Muhammed Aleyhisselam'ı devreden çıkartıyorsunuz? Nasıl oluyor da dini ondan daha iyi anladığınızı ve insanlara aktardığınızı iddia ediyorsunuz? Bütün hadisleri inkar ediyorlar ya, ilahiyatçılar. Bütün hadisleri. Yahudiler bile ilahiyatçılardan daha çok iman ediyor bizim hadislerimize. Yahudiler bile. Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hadislerine iman ediyorlar ve önlem alıyorlar. O gargat, o Yahudilerle alakalı hadislerin hepsine bakın. Google'a bir ara girin, Yahudiler hakkında Efendimizin söylediği hadisler deyin. Bu hadisleri bir okuyun. Sizi temin ederim, Yahudiler bu hadislere sizden daha fazla inanıyor. Çünkü biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam ne söylediyse çıktı. Bunlar da çıkacak. Neden her Yahudinin evinin önünde gargat ağacı var? Siz umurunuzda değil, bilmiyorsunuz. Gargat ağacı var her Yahudinin evinin önünde. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, bütün Yahudiler taşların arkasına, duvarların ve evlerin arkasına saklanacaklar. Taşlar ve duvarlar dile gelecek. Arkamda bir Yahudi vardır ey mümin. O büyük savaşta müminlere seslenecekler. Arkamda bir Yahudi var. İslam'a küfreden, İslam'ın peygamberine hakaret eden bir Yahudi. Sadece Gargat ağacının arkasına gizlenenlere Gargat denilen bu ağaç haber vermeyecek. Onları ifşa etmeyecek. Bu hadis-i şeriften dolayı bütün Yahudiler evlerinin bahçesine bu ağaçlardan başka ağaç koymazlar. He. Gargat ağacı. Adamlar bizim ilahiyatçılardan daha çok iman etmişler Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine. Ama bizimkiler önüne gelen peygambere küfrediyor. Bugün bir haber okudum. Reformist hocalardan bir tanesi hani şu içki içmek haram değil, sarhoş olacak kadar içmek haramdır diyen reformist var ya. Ona 6 yıl 2 ay ceza yazmışlar. Hapis yatacak. 6 sene 2 ay. Hapis yatmasının sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmesi değil. Peygamberimize hakaret etmesi falan değil. Hapis yatmasının sebebi terör örgütünü övmek. Biliyorsunuz bu terör örgütüne yakın bir adam bu. Bütün PKK sayfalarında bu adamlar çıkar. Birkaç tane hocayı ele almışlardır bunlar. Bütün PKK sayfaları bu hocaları döndürür. Düzenin hocaları. Överler, methederler. Onlar da övüldükleri için şakşağı ve alkışa alışık oldukları için Allah'ın diniyle alay ederler. Hocam biz içki içiyoruz ama haram mı acaba? Eski hocalar hep haram diyor. Sanki hocalar haram diyor. Sanki bunu hocalar haram kılmış. Bu hoca ne diyor bu? Düzenin hocası. Yok canım. Sarhoş olmayacak kadar içebilirsiniz. Problem yok. Ne güzel. Ne kadar rahat bilin. Allah'ın dinini yaşamazsan dini kendine uydurursun. Hiç kimse lokomotif taklidi yapmasın. Biz hepimiz, bütün kullar bu İslam denilen lokomotifin vagonlarıyız. Sen vagonken nasıl lokomotif taklidi yaparsın? Yapmazsan lokomotif taklidi, tabi olursan Allah'ın dinine ve Allah'ın peygamberine ne oluyor? Allah sana müjdeleri bir bir yağdırıyor. Müjdelerden bir tanesine bu dünyada hiç giymedin ya. Sen benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dan korktun, çekindin, utandın ya. Ben yüzüne nasıl bakarım peygamberimin? Dedin ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de sana ahirette hiç kimsenin hayal edemeyeceği ince ipekten elbiseler giydireceğim. Aliyehum fiyabu sundusin. Bu bir. Devam ediyor ayet. Hudrun ve istebrak. Daha sonra kalın ipekten atlaslar giydireceğim. Bak önce ince ipek elbiseler. Sonra kalın ipek. Biz şimdi evden dışarı çıkmadan kış aylarında ne yapıyoruz? Önce içimize bir ince fanila giyiyoruz. İnce. Sonra bir de üstümüze kalın bir kazak giyiyoruz. Peşinden de bir manto giyiyoruz üstümüze. İnceden kalına doğru gidiyoruz kardeşler dışarıya çıkarken. Hasta olmayalım, üşütmeyelim diye. Cennete de buna benziyor. Önce ince bir elbise, sonra kalın bir ipek elbise giydireceğiz diyor Allah Teala Hazretleri. Devam etti Allah'ımız. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ Ve onları gümüş bileziklerle kollarını süsleyeceğiz. Burada erkek kardeşler, derviş kardeşler, hayatında hiç bilezik takan var mı? Bilezik takan. Şimdi ben gençleri görüyorum. Dinden uzaklaşmış gençler künye münye takıyor. İslamiyet'te bir erkek bilezik, künye, kolye, küpe takabilir mi? Takamaz. Mümkün değil. Kadına benzeme laneti hadisinden dolayı haramdır. Tıpkı ipek giymek gibidir. İpek giymek nasıl haramsa bilezik takmak da öyledir. Ama Allah'ımız burada diyor ki siz dünyadayken beni dinlediniz. Ben de size şimdi cennette gümüşten bilezikler takacağım kollarınıza. Erkeklerin kollarına gümüşten bilezik. Ya hocam biraz garip durmaz mı? İmam Fahreddin Razi'ye de bu soruyu soruyorlar. Ya efendim erkekte bilezik garip durmaz mı? Hayır, hiç garip durmaz. Çünkü cennette bütün erkekler tüysüz olacaktır. Bak burada o sakallarını bırakanlar var ya, evde hanımdan fırça yiyenler var ya. Kardeşim sakın taviz verme. Sakın. Dün bir Müslüman kardeşim, esnaf bana mesaj gönderdi. Ya hocam diyor, hanım beni zorluyor, faizli krediye gir, araba alalım diye. Benim de diyor, gücüm yetmiyor, karşı koyamıyorum. Ne yapayım diyor, hanımı dinleyeyim mi? Sen dedim kardeşim, o evin lideri hanım mı? Sen misin? Allah liderliği bu kitapta erkeğe vermiştir. Hanım seni cehenneme doğru sevk ediyor. Sen karşı koyamıyor musun? Allah'ın ayeti burada, faiz ayetleri açıkken. Faiz konusundaki ayetlerimize uymayanlar kendilerine Allah ve Resulü tarafından savaş açıldığını bilsinler ayeti ortada dururken. Sen nasıl hanıma bir söz hakkı verirsin burada? Ne hanımın söz hakkı var ne de senin söz hakkın var. Allah'ın ayetine karşı gelinen bir noktada sizin söz hakkınız yok. Susacaksın ve tabi olacaksın. O krediye giremezsin. O paranı banka hesabında tutamazsın. Faizli, vadeli hesapta tutamazsın. Şimdi bu dünyada sakalından taviz vermezsen, bu sakalı bir tutam uzatamazsan bile, sünnet olan sakalı bırakamazsan bile kısa bırakacaksın. Ki harama girmeyesin. Kazımak biliyorsunuz dört mezhepte de haramdır. Sakalı kazımayacaksın. Ama hocam bizim hanım işte fırça atıyor falan, evde sopayla beklemesin. Sen de geleceksin benden, tekvando dersi alacaksın. İşin latifesi bir tarafa kardeşim. Sopa mopa yok. Allah'ın sopası hanımın sopasından çok daha şiddetlidir. Hanım ne olur, iki gün surat yapar. İki gün yemeğine fazla tuz koyar. İki gün yemekten sonra çay koymaz. Dinden taviz vermeyeceksin. Çayını vermedi diye. Dinden taviz vermeyeceksin Müslüman kardeşim. Öyle bir şey yok. Bu sakallar kalacak hatun. Kalacak az bile olsa. Bak senin hatırın için. Tamam şu anda sünneti yerine getiremiyorum. Ama az bile olsa kazımayacağım. Lütfen anlayış göster bana. Sonra bir hile yapacaksın. Milimler yavaş yavaş uzayacak. Her ay... Sakalın milimleri yavaş yavaş uzayacak ama hatun bunun farkına varmayacak. Göz aşinalığı olduğu için böyle bir anda tamamen uzatırsan şoka girmiş gibi olabilir. Sen ne yapacaksın? Hile-i şer'iye denir buna. Yavaş yavaş uzattın mı gözler aşina olur. Hem etrafındaki insanlar garipsemezler. Hacı mı oldun, sofu mu oldun ya falan demezler. Hem de hatuna garip gelmez. Cennete gidersek, Allah bize lütfeder de gidersek inşallah, sakal yok, bıyık yok, koltuk altı kıl yok, etek yok, vücutta kıl yok, sümkürmek yok, tükürmek yok, öksürmek, giyirmek yok, gaz çıkartmak yok, abdest yok, küçük abdest, büyük abdest yok. Böyle bir yer, akılların, hafsalaların hayal edemeyeceği, ulaşamayacağı bir yer. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği alim sahabilerden bir tanesi. Mübarek diyor ki, cennet nimetleriyle dünya nimetleri arasında isim benzerliğinden başka hiçbir şey yoktur. O nimeti cennette senin önüne geldiği anda görürsün ve dersin ki, ya bu bizim kavun karpuz ya. Biliyorsunuz dünyada müthiş ikililer var. Benim aşık olduğum müthiş ikilileri sayıyorum şimdi. İskender, peşinden künefe. Müthiş ikili. Bayılırım. İskender tereyağlı olacak ama üstüne tereyağı falan koyacaklar. Yan tarafında biraz yoğurtlu. Peşinden de bir künefe geldi mi o cennet yemeğidir. Müthiştir. Adana, bulgurlu. İçinde muhakkak bulgur olacak. Peşinden de sütlü kadayıf. Müthiş. Bunlar müthiş ikilidir. Yaz geliyor şimdi, Allah nasip ederse bir ay sonra meyveler çıkmaya başlayacak. Aşık olduğum iki meyve. Erik, önce ekşilik. Kiraz ve çilek. Müthiş üçlü. Bunlar müthiş şeyler. En güzeli bak, yazın en güzel nimeti ne? Yazın en güzel nimeti iftar sofrasında karpuz ve kavun. Karpuz ve kavun varsa orada ayrana gerek yok. Yoğurta ihtiyaç yok. Üzüme gerek yok. Kola mola zaten sokmayın. Meyve suları, o boyalı meyve suları falan var ya, sokmayın. Kavun karpuz koy. Yeter. Müthiş ikili. Şimdi cennete gidersek, Allah nasip ederse Mevla Teala'ya diyeceğiz ki, Allah'ım bana kavun karpuz getir. Allah Teala hemen ol demek, hemen bir ol demeyle bizim önümüze kavun karpuz gelecek. Bakacağız, aa bu bizim dünyadaki kavun karpuzu ya. Evet ya o diyeceğiz. Ama Abdullah İbni Abbas ne buyuruyor? Sadece isim benzerliği var, görünüm benzerliği var. O karpuzu bir alacağız. Şimdi oraya gittiğinizde karpuzu nasıl bekliyorsunuz? Çekirdekli olacak, kabuğu olacak falan. Soyarken üstümüze sıçrayacak falan. Hayır, çile yok, sıkıntı yok. Karpuz kardeş, lütfen güzelce ne soyulur musun dilim dilim? Cennette çalışmak yok, icraat yok. Sadece istek var. İsteği yapacaksın ve o istediğin şey vuku bulacak. Tıpkı Allah Teala'nın ol emri gibi. Bunun küçük bir miktarını bize verecek Allah Teala Hazretleri. İstediğimiz, ayet-i kerimeyle teyit edelim. Orada canların istediği, gözlerin görmekten hoşlanacağı her şey var. Canın ne istiyorsa o orada var. Burayı almak için, burayı elde etmek için biraz çalış mı Müslüman kardeşim ya? Çalış, daha bir sabah namazına kalkamıyorsun ya. İnsanın biraz utanması lazım gelmez mi? Talebelik yıllarımda, 20-25 sene oluyor belki, sabahleyin ezanı duydum. Hayatımdan bir itirafta bulunuyorum. Ezanı duydum. Ama her zaman şeytan şöyle gelir. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Dur ezan bitsin, bekle. Yorganı atma üstünden, bekle. Bak burada çok tongaya düştük. İtiraf edin hadi. Bana takva pozu yapmayın. Takva pozu yapmayın bana. Şeytan büyük çoğunluğunuzu burada tongaya düşürmüştür. Dur bir ezan bitsin. Tamam peki, tamam bitsin. Yorganı çıkartmıyorsun üstünden. Sonra bu ezan bitiyor ya, uzaktan bir ezan daha geliyor. Dur o ezanlar da bitsin. Ezan bittiği zaman kılmak daha makbuldür. Şeytanın fetvaları acayiptir ha. Sakın ondan fetva almayın. İkinci ezan, üçüncü ezan derken gözlerin kapalı zaten, tak bir daha dalıyorsun. Allah şahidim o gün bir kere daha daldım. Sonra bir ufak sarsılma geçirdim. Yatağımın sol tarafına bir baktım, bir tane akrep. Ha bu kadar akrep. O korku filmlerindeki akrepler var ya. Bu kadar akrep. Akrebi gördüğüm anda yataktan bir asker edasıyla koğuş kalk. Askerliğin yapanlar bilirler. Koğuş kalk dediği zaman oradaki çavuş herkes 3 dakika içinde ayağa kalkacak. Yatağını yapacak. Elbiselerini giyecek. Ve hazır bir şekilde koğuşun önünde bekleyecek. 3 dakika. 4 olmaz. Sopa geliyor çünkü. Koğuş kalk hükmünü, emrini duymuş gibi o akrep beni havaya kaldırdı. Ve elhamdülillah namazımı kazaya bırakmadan kıldım. Ama Allah korkusuyla değil, akrep korkusuyla. O benim için bir milat günü olmuştur. Hep kendimi oradan kınadım. Akrepten korktuğun için fırladın ayağa. Allah seni ezanla davet ediyor. Bu davet demektir. Cumhurbaşkanı seni davet etse sarayına, sen gitmesen bu ne demektir? Ben seni sevmiyorum. davetine icabet etmem. Yani sana karşı buğzum var, düşmanlığım var demektir. Bekle şimdi, Cumhurbaşkanından bir tepki bekle. Allah seni her gün 5 defa huzuruna davet ediyor ve sen gitmiyorsun. Utanmıyor musun? Şu kalbinde hiçbir sızıntı olmuyor mu yani? Hiç yok mu? Allah bizim bu milletimize hidayet versin. Amin. Amin. Şu ana kadar 250 tane cami gezdik. Her pazar İstanbul'un başka bir camisine gidiyoruz. Rabbim nasip ederse daha 2800 kadar cami var. Ömrümüz vefa etmeyebilir ama biz bu yola çıktık. Bizim niyetimiz tamamını gezmektir. Ölsek bile Allah tamamını gezme sevabını verecektir. Hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam bize müjde veriyor. Bir Müslüman iyi bir şey yapmaya niyet eder de yapamazsa Allah ona yapmış sevabı verir. Bizim niyetimiz de İstanbul'daki 3000 camiyi gezmek, 3000 imamla tanışmak. Yapabildiğimiz kadar. Gittiğimiz her camide cemaat sayısını söylüyorum. 8 kişi, 10 kişi. Bazen bir saf. Biz kalabalık gidiyoruz. 50-60 kişi toparlıyoruz. İmam bazıları sevinçten ağlıyor. Bazıları sevinçten anormal bir şekilde tepkiler veriyor. Çok gülüyor. Bazıları o kadar keyifleniyor ki kahvaltı ısmarlıyor. İmam adamın maaşı ne ki ya? Gelin diyor, kahvaltınız benden diyor. Abiciğim yapma Allah aşkına, senin maaşın nedir ya? Boşver, bu ayki maaşı yaktım size diyor. Adam cemaate hasret ya. Cemaate hasret. Ve cemaatler 60-70. Yaşlar 60-70. Gençler yok. Bir gençler bizi bir görüyor, adam keyiften ağlıyor. Allah Teala sayımızı artırsın. Amin. Bu Osmanlı'nın çocuklarına bilinç izan versin ki eskisi gibi şu camilerini doldurmaya başlasınlar. Amin. Camilerimiz yarısı dolduğu zaman ne olur? Osmanlı kadar kudretli oluruz. Camilerimiz cuma namazında dolduğu gibi dolarsa ne olur? Dünyaya hükmederiz. Peygamber ve sahabesi gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Dünyaya hükmederiz. Onlar yaptılar. Yamalı elbiselerle dünyaya hükmettiler. Hangi ordu karşılarına gelse, işte süper güç İran, Pers, süper güç. Şimdinin Amerikası. Hazreti Ömer radıyallahu anh yamalı elbiselerle gitti, süper gücü fethetti. Kölesiyle beraber, hizmetçisiyle beraber deveyle gitti. Teslim aldı İran'ı. Bu mu dediler ya? İslam'ın hükümdarı bu mu? Yamalı elbiseleri var. Sen İslam'ı doğru yaşarsan, Allah'ın dininden taviz vermezsen Allah'ın yardımı kesindir. Bu kitap onun vaatleriyle doludur. İşte Allah'ımız Teala burada diyor ki, hem onlara ipekten ince elbiseler vereceğiz, hem kalın elbiseler vereceğiz, hem peşinden kollarına bilezikler koyacağız. Peki ayette gümüş bilezikler diyor. İmam Razi bunu da açıklıyor. Müfessirlerin piridir İmam Razi. Allah ona rahmet etsin. Diyor ki talebesi, efendim gümüş bileziklerden bahsediyor. Bazı ayetlerde de altın bileziklerden bahsediyor Allah Teala. Yani burada bir çelişki yok mu? Hayır. İnsanların bazısı vardır beyazı sever, bazısı vardır sarıyı sever. İnsanlar tabiat tabiattır. Ben de mesela beyazcıyımdır. Beyazı çok severim. Gümüşe muhabbetim var, sevgim var. Fakat işte abdest alırken falan yüzükte ıslaklık yaptığı için 2-3 ay dayanabildim. Sonra yüzüğü çıkarttım. Evlilik yüzüğü de gitti. Ama şimdi abdestleri rahat oluyor elhamdülillah. Bazıları beyazı seviyor. Ama ben sizi 4 tane beyazdan sakındırmak zorundayım kardeşler. 4 tane beyaza dikkat edin. Tamam, beyazı sevin ama 4 beyaz bunlar tehlikeli. Şeker, tuz, un, Rus. Bu dördüne karşı dikkatli olun. Çok dikkat edin. İmanı kaybetme riski vardır. Özellikle Rus. Tamam işte siyasi olarak konuşmalar, anlaşmalar var. Silah alışverişleri var. Mühendislerimiz gidiyor geliyor. Bu ayrı bir şeydir. Ama Rus kadınları tehlikelidir. Bunlara karşı imanı muhafaza edeceksiniz. Ramazan geliyor. Ramazan'da Allah Teala nasip ederse diğer Ramazanlarda olduğu gibi havanın sıcak olmasına rağmen çok kolay bir şekilde inşallah yine bu sene de orucumuzu tutarız. Rabbimiz Teala havayı serinleştirsin. Amin. Amin. Geçen sene hatırlıyor musunuz? 25 gün boyunca serin oldu mu olmadı mı? 25 gün ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler itiraf etmek zorundayım. Çay da birinci sınıfmış. Allah sizden razı olsun. Kaçak çay değil, yerli üretim. Yerli ve milli. Her şeyimiz yerli ve milli olacak. Çay birinci sınıf, takdir ettim. Şimdi Ramazan'da Allah bizden ne istiyor kardeşler? Yemeden kesileceksin. İçmeden kesileceksin. Bir şey daha var. Nedir o? Şehvetten kesileceksin. Şehvetten. Bak, hanımınla nikahlısın. O senin helalindir İslamiyet'te. Helalin olan hanımınla mübaşeretin, cinsi münasebetin bile her saniyesi ibadettir. Ama imsak vaktinden sonra oruca niyetlendiğin anda sahurda niyetlendikten hemen sonra helal olan şey Allah haram kılıyor. Bak o ana kadar helaldi, Ramazan'a kadar helaldi ama gün boyunca akşam iftara kadar helalin olan hanımına bile yaklaşamıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'a bir ihtiyar gidiyor. Diyor ki, ey Allah Resulü, hanımımı öpebilir miyim oruçluyken? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, ihtiyara öpebilirsin, sıkıntı yok. Genç sahabi gidiyor. Ey Allah Resulü, hanımımı öpebilir miyim diyor oruçluyken. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, sen öpemezsin. Niye kardeşler? Çünkü gençlerin şehveti ihtiyarlara göre daha kuvvetlidir. Düşme ihtimali, yani frene basama, freni patlatma ihtimali ihtiyara göre daha fazla olduğu için fren patladığı zaman ne olur? 61 gün, 15-20 dakikalık bir keyif için 61 gün oruç olur mu kardeşler? Sıkıntı. Mecbur tutacaksın ama yani bu olmaması için, frenlemen için kendini öpmekten uzak durman gerekiyor. İftardan sonra öp kardeşim, sıkıntı yok. İbadettir, güzeldir. Gençlerden bir tanesi bir kızla nişanlanmak istiyor, evlenecek. Kız buna diyor ki, oruç tuttun mu hiç? Hayır diyor, şu ana kadar hiç tutmadım. Namaz cumadan cumaya giderim diyor. Zayıf Müslümanlardan, şu anda ülkemizin büyük çoğunluğu böyle. Seninle evlenirim diyor bir şartla. Her gün bir vakit namaz kılacaksın. Kız uyanık kız, beş dese adam korkacak, kaçacak. Her gün bir vakit belirle kendine diyor, namaz kılacaksın. Bir de Ramazan, ilk Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tutacaksın diyor. Genç diyor ki, Allah adına yemin ediyorum, söz veriyorum, yapacağım. Allah adına yemin verdiğin zaman artık bu kilitlenmiş oluyor. Bu yemini yerine getirmezsen cinler sana musallat eder. İlk Ramazan geliyor. Bir gün, iki gün, üçüncü gün çocuk gidiyor, hanımına yaklaşmak istiyor. Tamam, yemeden içmeden kesildik de daha yeni evliyiz. Yeni evlilerde mübaşeret biraz daha fazla olur tabii ki, malumunuz. Hanımını birkaç defa öpünce falan şehvetleniyorlar, devam etmiyorlar ama. Hocasına telefon açıyor genç. Ya hocam diyor, böyle böyle. Hanımla diyor biraz yakınlaştık, öpüştük falan diyor biraz yani. Oruca bir sıkıntı gelmiş midir? Hoca da şöyle diyor, sıkıntı yok evladım, devam. İkinci günü münasebet biraz daha ilerliyor. Biraz daha yakınlaşma. Cinsi münasebette biraz daha yakınlaşma oluyor ama duhul olmuyor. Tekrardan çocuk tereddüte giriyor. Hocam diyor, biraz daha ilerlettik olayı diyor. Oruca bir sıkıntı geldi mi acaba? İçimi rahatlat hocam diyor. Hoca diyor ki, sıkıntı yok evladım, devam. Üçüncü günü hanımla bir daha münasebete girince bir ön görüşmeden sonra artık çocuk işi bitiriyor. Duramıyor. Freni tutamayınca cinsi münasebette bulunuyorlar. Çocuk yine hocasına telefon açıyor. Hocam diyor, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi bilirsin. Biz diyor fren tutturamadık. Bu işi yaptık. Şimdi arkadaşlarım bana diyor ki 61 gün kilitlendin oğlum diyorlar. Bunun yok mu bir hal çaresi, fetvası? Evladım diyor, öyle bir şey yok. Sıkıntı yok diyor. O senin helalinde, devam. Muhtemel bu reformist hocalara denk gelmiştir. Bunlar her şey serbest ya. Bana sorsaydı ben onu açıklardım. Muhtemel reformistlere denk geldiği için devam evladım diyor, devam. Sonra arkadaşını görüyor. Ya arkadaş diyor, bu sene ilk defa oruç tutuyordun diyor. Nasıl gidiyor oruç ya? Ramazan nasıl gidiyor? Vallahi kardeşim diyor, kafama göre bir hoca buldum. Süper gidiyor Ramazan. Süper gidiyor. Her şey serbest diyor. Kafanıza göre hoca aramayın. Hoca edeceksin ki, hocam böyle böyle bir durum var. Bana fetva söyle ama kitabın ortasından söyle. Bana uyduruk fetva getirme. Yeni uydurulmuş fetvalardan getirme. Kitabın ortasından ayet ne diyor, hadis ne diyor, icma ne diyor. Bana buradan söyle. Bu hoca sağlamdır. İşine gelmeyen fetvayı söyleyen hoca sağlamdır. Ama sırf kendi menfaati için fetvanın ucunu kıvıran hocalar sahtekardır. Küçük bir dünya menfaatine Yahudi alimleri gibi ahiretini satan hocalardandır. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. İşte bu dünyada Allah bize bazı şeyleri haram kıldı ve sabretmemizi istedi. Ömür limitimiz çok azdır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti 60 sene 70 sene arasındadır. Allah'a şükür geçmiş ümmetler gibi 500 sene 600 sene yaşamıyoruz. Kısa. Kısa bir sabır limitimiz var. Sabredeceğiz. Haramlardan sakınabildiğimiz kadar sakınacağız ve tövbe silahımız var. Allah'ın tövbe kapısı son nefese kadar açık. Tövbemizi yapacağız. Allah Teala da bizi affedeceğini ümit edeceğiz. Ben kulumun zannı üzereyim hadisi kutsidir. Beni nasıl hayal ederse kulum öyle bulur. Sen şimdi bir azap Allah'ı olarak mı hayal ediyorsun? Beni affedemez Allah. Beni bağışlayamaz. Böyle mi düşünüyorsun Allah'ı? Böyle düşünmeyeceksin. Bu şeytanın Allah'ıdır bu. Şeytanın Allah'ı artık bunu yaptıktan sonra Allah beni bağışlayamaz. Bu onun Allah'ı. Onun kafasındaki Allah bu. Adem'in Allah'ı nasıl peki? Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Allah'ım sen bana dedin ki bu ağaca yaklaşma. Ama ben vesveseye kandım. Nefsime zulmettim, aldandım ve ağaca yaklaştım. Ama senin kapından başka gidecek bir kapım da yoktur. Yaptığım günahın boyutu ne olursa olsun ben yine sana geldim. Beni affet Allah'ım. Dedi. Affoldu mu? Affoldu. Kıyamete kadar gelecek bütün müminler selam ediyor Adem Aleyhisselam'a. Bütün müminler muhabbet besliyor Adem Aleyhisselam'a. Bizim ilk babamız ve ilk peygamberimizdir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Rabbim cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. İşte baba oğluna diyor ki evladım bak bu cep telefonunu sana yasaklıyorum. Burada oynadığın o köy oyunları falan var ya bunu sana yasaklıyorum. Derslerine iyi odaklanman için yasaklıyorum. Eğer sözümü tutarsan senenin sonunda sana en kaliteli oyun laptopundan hediye olarak alacağım. Karnede bana zayıf getirmeyeceksin oğlum diyor. Bak baba çocuğuna bu teklifte bulunuyor. Evet o anda çocuğun elinden cep telefonunu alması iyi bir şey değil mi? Kötü bir şey. Çocuk eğleniyor çünkü onunla oyun oynuyor. Baba çocuğun elinden bu imkanı alıyor ama ne için alıyor? Onun iyiliği için alıyor. Allah da bizim elimizden bazı imkanları, bazı rahatlıkları ve genişlikleri aldı ve bize sınırlar koydu. Kırmızı çizgiler koydu. Zina edemezsin, içki içemezsin, herkes faiz alabilir, sen alamazsın. Herkes esnaf arkadaşların kadına kıza bakabilir, laf sokabilir, sen yapamazsın. Sen o gördüğün kadını kızı kendi akraban, kendi kız kardeşin gibi görürsün. Kendi kız kardeşinin yapılmasını istemediğin şeyi başkasına da yapmazsın. Senin çizgilerin var, sen Müslümansın. Sen iman ettin ki bu kitapta Allah her şeyi duyduğunu ve her şeyi gördüğünü söylüyor. Sen buna iman ettin. Şu halde sen sıradan yığınlar gibi olamazsın. Sen müminsin. İşte sana Allah bunları burada niye yasakladı? Ahirette sana çok daha güzellerini vereceği için yasakladı. Burada biraz dişini sık. Öğrenci kardeş. Sene sonuna kadar karneyi alıncaya kadar dişini sık. Oyundan biraz uzak dur. Karnen güzel gelince baban sana oyun laptopu alacak zaten. Artık şimdi oyun oynayabilirsin. Vakit gelince namaz kıl. Vakit gelince kitap oku. Vakit gelince hafızlığını yap. Boşluk bulduğun zaman da bir yarım saat oyununu oyna. Babanı da yen arada. Onun da nefsini ez. Bir baba için oğula yenilmek çok ağır bir şeydir. Çok zor bir şeydir. Arada onun da nefsini ez. Baba da arada bir çocuğa eğlence versin. Mahsustan yenilsin, nefsi kırılsın. Bu iş böyledir. İşte ipek bize haram kılındı. Bilezik bize haram kılındı. Kadınlarda altın helal midir kardeşler? Kadınlarda altın helaldir. İpek helaldir. Bak hani nerede o kadın hakları savunucuları? Kadınlarla erkekler eşittir falan. Kadınlarla erkekler eşit değil. Allah kadınları bizden daha geniş limitlerde yaratmıştır. Onların çizgileri bizden daha rahattır. Hemen açıklayayım. Biz erkekler savaşta bile olsak, şimdi Afrin'de adam kurşun yemiş, kurşun girmiş. Oluk oluk kan akıyor. Namaz vakti geçecek. Bu adama namaz farz mıdır değil midir? Farzdır. Kan aksa bile mazurdur bu adam. Hemen orada bir teyemmüm abdesti ya da su bulursa suyla abdestini alacak. Hızlı alması gerekiyorsa abdestin farzlarını alacak. Hemen ima ile bile olsa kıbleye dönecek iki rekat namaz kılacak. Sefer namazı denir buna. Savaştayken böyle. Çatışma yoksa dört rekat kılar. Peki bir kadın hayız hali geldiğinde namaz kılabilir mi kılamaz mı? Kılamaz. O bir hafta 10 gün. Bazısında 5 gündür bazısında 10 gündür. Allah dilediği kadar gün yapar. Bir hafta 10 gün namazdan muaftır o kadın. Bak Allah kadını burada kayırmış. Biz erkek kurşun yesek bile namaz kılmak zorundayız. Kadın kayırılmış. Erkek kadın eşit mi? Niye kadınlar bize mehir vermiyor? Niye bu mehri hep biz veriyoruz? Nerede eşitlik? Nerede bu insan hakları? Bir gün bizim hanıma dedim ki ya bak babana git de ki ben mehir istiyorum. Ya dedi sen hoca adamsın şaşırdın mı ya? Erkekler mehir almaz dedi. Kardeşim babam benim gibi damadı dünyaya geçse bulamaz. Ben ilk olmak istiyorum ya. Yeni bir çığır açacağım. İlk olmak istiyorum ya. Bana mehir versin baban dedim ya. Gitmiş babasına söylemiş. Tamam demiş damadından çok memnunum. Çok memnunum ama mehir de veremem demiş. Yani bu da yeni bir din getirmek gibi demiş yani. Kayınpeder de biliyor reformist hocaların durumlarını falan biliyor. Oradan da bana bir laf atmış. Allah bin kere razı olsun. Vefat etti. İnşallah Rabbim Efendimiz Aleyhisselam'ı komşu eder. Amin. Benden daha hayırlı bir adamdı. Buna şahitlik edebilirim. Çok hayırlı bir adamdı. Nerede eşitlik? Boyuna mehirler bizden çıkıyor. Paraları biz veriyoruz. Evi tutmak kimin vazifesi? Erkeğin vazifesi. Çocuklara bakmak kimin vazifesi? Yine bizim vazife. Perde almak kimin vazifesi? Bu kadın demiyor mu sana perdeleri değiştir Necati? Demiyor mu? İstersen değiştirme. Erkek sen değiştirme. Mecbur değiştiriyorsun. Niye bu kadınlar kendilerine perde almıyor? Allah sorumluluğu erkeğe verdi. Çünkü bütün masrafı, bütün sıkıntıları erkek gidermek zorunda. Çoluk çocuğa da erkek bakma zorunda. Bundan dolayı Allah kadını korudu. Kadın ezilmişti. İslam gelinceye kadar kadın ezik. Sadece teni için kullanılan bir cinsel meta olduğu için Allah kadınları çok korudu. Hiç şikayetimiz yoktu. Ben latife yapıyorum, ciddiye almayın da. İşte bazen bu kadın hakları savunucuları falan saldırıyorlar ya İslam'a. Küfrediyorlar ya İslam'a. Şimdi geçen hafta bir haber çıktı hakkında. 2-3 gün oluyor. Biliyorsunuz bu solcu komünist cenahın, İslam düşmanı cenahın öncülerinden. Oda TV. Bunlar benim hakkımda bir haber yapmışlar geçen hafta. Vaazlarımdan bir tane parçayı kesmişler, oraya koymuşlar. Geçen ya da 2 hafta önceki vaazımda cami imamının bana 2 sene önce attığı bir mesajı okumuştum. Cami imamı kardeşimiz bir oğlunun ateist olduğunu, öbür oğlunun da deist olduğunu gözyaşları içinde bana sesli mesajla atmıştı. Senin bir yazın var mı, bir sohbetin var mı? Ben bunları nasıl değiştirebilirim? Çocukları sana getirsem, görüştürsem şu olur mu, bu olur mu? Bir kere konuştuk, bir daha konuşamadık. Bunu konu yaptım. Cami vaazda 2-3 dakika bunun üstüne konuştum. Peşinden de Oda TV hemen mal bulmuş, mağribi gibi atlamış üstüne. Hemen haberimizi yapmış. Şimdi bu İslam düşmanlarında sistem nasıl işliyor? Bu internet kanalları, Oda TV, bilmem Halk TV falan, bunlar önce bir hocayı hedef alıyor. Daha önce hedef aldıkları hocaları biliyorsunuz, hep Ehl-i Sünnet'i hedef alırlar. Asla bunlar reformistleri hedef almazlar. Ehl-i Sünnet'ten hedef aldıkları hocaları biliyorsunuz. Bunları bir piyasaya koyuyor, bütün ateist ve deist sayfalarında bunlara hakaretler, küfürler, bini bin para. Şimdiki yine hedef kim? Yeni hedef ben. It's me. Buyurun. Fotoğrafımı koymuş buraya. Altına da yazmış. İhramcızade İlim Yayma adlı derneğin hocası Kerem Önder, bir cami imamının kendisine gönderdiği mesajı anlattı. Bir kere bu haberleri yapanların imlaları sıfır. Bunlar 2 tane üniversite mi okuyor, ne yapıyor bilmiyorum. Üniversitede bunlar hiçbir şey öğrenmiyor mu ya? İmla berbat. Buna göre o imamın bir oğlu deist, diğer oğlu ateist olmuş. Kerem Önder kendisini dinleyenlere verdiği vaazda bu olayı anlatırken, şimdi dikkatli dinleyin, suçlunun üniversiteler ve komünistler olduğunu ileri sürdü. Şimdi gençlerin deist ve ateist olmasında suçluyu bizlerde aramayın. Komünistlerde, ateistlerde, Pekkalılarda, Daişlilerde falan aramayın. Bu Müslümanlardadır. Müslümanlar yüzünden gençler deist ve ateist oluyor diyor. Suçu bize atmaya çalışıyor. Buradan da ne diyor? Suçlunun üniversiteli olduğunu ileri sürdü. O sohbetimde ben ne dedim? Bugün üniversiteler bilim bilim yetiştiremiyor. Dünyadaki üniversitelerle asla yarışamıyor. Yanına bile yaklaşamıyor. Yetiştirdiği 2 grup var. 1- ateist ya da deist yapıyor gençleri. 2- PKK'ya dağ çıkartıyor. Vakıa değil mi bu, haberleri seyretmiyor musunuz? Biz zeytin dalını bitirdiğimiz zaman üniversitedeki mutaassıp dindar öğrenciler helva dağıtmadılar mı orada? Lokum dağıtmadılar mı? Lokma dağıtmışlar. Orada komünistler, faşistler, İslam düşmanları bunlara küfür etmedi mi? Sen niye zoruna gidiyor ki? Biz teröristleri, Marksistleri öldürdük. Senin niye zoruna gidiyor ya? Sana batan nedir ya? Niye zoruna gidiyor? Teröristler, Marksistler benim kardeşlerim. Biz Marks'a tapıyoruz. Sizin Allah'ınızı tanımıyoruz. Dedikleri için Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz'un aldığı topraklarda, bizim topraklarımızda bize posta koyduğu için ne yapmış bizim devlet polisleri falan? Almışlar, toplamışlar bunları. Şimdi nezarette Bulkara'yı Alpara'yı oynuyorlar. Nezarette. Belki birçoğu orada imana gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah bu dini facir kimselerle de kuvvetlendirir. İşte facir. O da TV. Facir demek günahı açıktan işleyen demektir. Günahı sevk eden, günaha teşvik eden insan demektir. Burada bize haber yapmış. Yakında hidayet mesajları gelmeye başlar. Bu akşam da birkaç tanesini okuyacağım inşallah. Ben ateisttim. Sırf seninle alay etmek için videolarını seyrettim hocam. Ben anladım ki İslam doğru yolmuş. Hakkını helal et. Sana da başlangıçta küfür etmiştim hocam. Hocam ben deisttim. Oda TV'de, Halk TV'de, bilmem Sol Haber'de senin videonu seyrettim. Sırf alay etmek için sizin kanala girdim. 3-5 videoda açığını bulayım diye. İzledim, bağımlı oldum. Namaza başladım hocam. Böyle bana yüzlerce mesaj geliyor. Bu hakkında yaptıkları hedef alıcı haber de inşallah yüzlerce, binlerce vatandaşımızın Müslüman olmasına vesile olacaktır. Amin inşallah. Amin. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Ayeti bitiremedim. İpek elbiseler verecekti bize. burada giyemediğimiz. Peşinden bilezikler verecekti Allah Teala. Kimisine gümüş bilezik, kimisine altın bilezik verecekti. Peşinden ayet bitiyor. وَسَقَاهُمْ En keyif alacağınız yer geliyor kardeşler. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا Saki olur Allah onlara. Onların Rabbi onlara saki olacak. Dökecek, verecek. Ne verecek kardeşler? Şaraben tahura, tertemiz şaraplar verecek. Burada şarap içmek helal mi? Haram mı? İçkilerin tamamı burada bize helal midir, haram mıdır kardeşler? Sarhoş edici şeyin, Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle söyleyeyim, çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. İçkilerin tamamı, sarhoş edici ne varsa bunların tamamı haramdır. Ama Allah burada şarap tabirini kullanıyor. Bak, ama tabirde bir ince nokta var. Tahura, temiz şaraplar. İmam Razi Hazretleri Ebu Katede'den naklen şöyle diyor müfessir Ebu Katede. Diyor ki temiz şaraptan kasıt şudur. İnsanlar cennete gittiğinde orada yemek yediklerinde yemekler orada açlıktan dolayı yenmeyecek. İhtiyaçtan dolayı yenmeyecek. Çünkü acıkmak demek sıkıntı demektir. Cennette sıkıntıların hiçbir tanesi olmayacak. Acıktığımız için yemeyeceğiz. Keyif için yiyeceğiz. Ne gibi? İskender yedin mi? Yedin. Doydun mu? Doydun. Künefeyi niye yiyorsun? Keyif. Künefe keyif olayı. Peşinden çayı niye içiyorsun, kahveyi niye içiyorsun? Bu keyiftir. Acıkmak için değildir. Cennetteki nimetler aynen bunun gibidir. Sırf keyif için yiyeceğiz. Allah bize nasip ederse. Ebu Katede rahimehullah diyor ki, kullar yemekleri yiyince, yiyecek ama doyma yok. Peşinden bu yemeklerin bedeninden çıkmasını isterken, tabii tuvalet de olmadığı için, bu yemekler bedenimizden nasıl çıkıyor hadis-i şeriflerde? Güzel bir kokuyla çıkıyor, ter ile, ter. O temiz şaraplardan en son melekler getirecek ve bu kullara ikram edecekler. Şaraben tahurayı getirecekler. O kullarda temiz şarapları içmeye başlayınca ne olacak? O yedikleri bütün nimetler vücutlarından bir ter olarak, çok güzel bir koku olarak dışarıya nüfuz edecekler, çıkacaklar. O kokunun bir misli dünyada yok kardeşler. Dünyada yok. Allah Teala bize gitmeyi ve almayı nasip etsin. Amin. Amin kardeşler. İşte Allah Teala Hazretleri bu kadar güzel müjdeler vermiş iken, küçük çalışmanın karşılığında ücretlerimizi bol bol vereceğini vaat ediyor iken, sen neden düşük kapasite bir hafızala ile, düşük bir zeka ile hareket ediyorsun da şu geçici dünya için bütün zamanını veriyorsun ama kalıcı bir yer için hiçbir şey vermiyorsun? Alışveriş yaptığın zaman bile, bir dükkana gidiyorsun, alışveriş yapacaksın, iki tane mal var. Malı alacağın kişiye diyorsun ki hangisi daha uzun dayanır? Abi şu iki sene kesin dayanır. Bu 3,5 seneye, 4 seneye kadar dayanır. Diyor mu sana malı satan kişi? Sen hangisini alıyorsun? Uzun vadeli olanı diyorsun. Şimdi Allah Teala sana diyor ki ben size dünyada nimetler verdim. Bunların tamamı geçici. Buradan da nimetlerinizi arayın, koşuşturun. Burası içinde çalışın. Ama ebedi olan nimetleri unutmayın diyor. Sen nasıl bir müşterisin ki geçici olan nimetler için bütün zamanını veriyorsun, bütün koşturmanı, heyecanını veriyorsun ama kalıcı nimetler için, ebedi cennet hayatı için hiçbir gayretin, çalışman yok. Hiç kimseye bir davette, bir tebliğde bulunmuyorsun ya. Ya insan biraz gayret gösterir kardeşler. Solcular, komünistler, ateistler sırf ceplerini doldurabilmek adına insanlara davette bulunuyorlar. Gerçek din komünizmdir, İslam falan uydurmadır. Hristiyanlık uydurma, Yahudilik uydurma, İslam uydurma, komünizm, Marx'a tabi olun diyorlar. Batıl bir davaya adamlar hayatını veriyor ya. Ve sen hak olan bir dava için hiçbir tebliğde bulunmuyorsun. İnsanlara İslam'ı anlatın. Davette bulunun. Davetçilik Muhammed Aleyhisselam'ın mesleğidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu hadisi unutmayın. İslam davetçisi Allah'ın, Kur'an'ın ve peygamberin yeryüzündeki halifesidir. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak istemez misin Müslüman? Ama hiçbir gayret yok. İmanının kuvvetlenmesini, iman nurunun artmasını istiyor musun? O zaman davette bulunacaksın. Şunu unutma. Bir şeyi ne kadar çok aktarırsan, anlatırsan, o şeye olan inancın da o kadar fazla artar. İnancın artmasını istiyor musun? Yani bu ayetlere olan imanının, Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine olan inancının artmasını istiyor musun? O zaman ne yapacaksın? Aktar, anlat. Ücretsiz bir şekilde insanlara bahset. Hiçbir şey bekleme. Tıpkı peygamberlerin yaptığı gibi. ben ücretimi Allah'tan alacağım de. Aranızda bir kardeş var. Bu esnaf bir kardeş. İşçilerini her akşam 25-30 tane işçisini mesaide tutuyor. Ama işçilerine diyor ki, salı akşamları hocamızın sohbetine gittiğimizde mesaide durmayacaksınız, benimle beraber geleceksiniz sohbete. Ben size mesaide durmuş gibi paranızı vereceğim. Buna ne denir kardeşler? Allah yolunda cihat denir buna. Bu adamın menfaatine değil ki bu. Orada çalışacak adamların kendisi gelecek, burada sohbet dinleyecek. Mantıklı olan bu. Ama bu adam ne yapıyor? Ahireti dünyadan öne almış. Peki ben o işçinin yerinde olsaydım ne yapardım? İşçilerden bir tanesinin yerinde olsaydım, bu adama giderdim ay sonunda maaşımı alırken, önce bir alnından okkalı bir öpücük kondururdum. Muah! Alnından. Sonra bir güzel sarılırdım. Muhtemelen gözyaşları içinde. Abicim, ben anlıyorum ki sen İslam'a hizmet etmek için bana bunu yaptın. Ama ben o sohbete senden maaş almak için gelmedim. Allah'ın rızasını kazanmak için geldim. Muhakkak ki Allah'ın bana verecekleri senin bana vereceğin maaştan çok daha üstündür. Bu kesin midir kardeşler? Kesindir. İşte ben olsaydım bu patrona bunu derdim, güzelce de bir sarılırdım. Allah bu kardeşimizin 20 olan işçi sayısını 45'e çıkartsın, 50'ye çıkartsın. Amin. İşlerine bereket versin. Amin. Ne kadar güzel bir niyet. İşte bu tebliğciliktir. Dilin dönmüyorsa dönene götüreceksin. Adamın arabası yok. 10 kişi gelmek istiyor bir yerden. Arabalar yok. Halkın çoğu fakirdir. Araban var mı? Doldur arabaya getir ya. Sinemaya götürüyorsun. Halı sahaya götürüyorsun. Her yere götürüyorsun. Sohbete de getir. İçlerinden bir tanesi İslam'a ısınsa, bir tanesi ilme verse kendini, bir tanesi tebliğde kolay bir şekilde tebliğ yapabilse, buradan aranızdan kimin alim çıkacağı, kimin hafız çıkacağı belli değil. Allah bazılarına bu işi kolaylaştırmıştır. Aranızdan bir tanesi dinlediği bir sohbetle iştiyaka gelse, kendisine ilme verse, aşık olsa ve tebliğci olsa, biz şu anda belki binlere hitap ediyoruz ama talebemiz 100 binlere hitap edemez mi? Olamaz mı böyle bir şey? Olur. İşte İmam Rabbani'ye bakın. Muhammed Baki Billah. Sadece tarikat ehli, veliler yetiştiren bir Allah dostu. Talebesi İmam Rabbani. 3 yılda hilafet aldı, icazet aldı. Binlerce alim, binlerce veli yetiştirdi. Bak, boynuz, kulak. Boynuz, kulak. Kimin ne olacağı belli değilse o zaman davette bulunacaksın, tebliğde bulunacaksın. Bu işte asla gurur yapmayacaksın. Asla kibir yapmayacaksın. İnsanlar seni bazen aşağılayabilir, bazen hakaret edebilir. Benim aklımda bir sürü haberler çıkıyor. Faşisti, komünisti, ateisti, İslam düşmanı, reformisti, Vehhabisi, Şiisi, boyuna kafir diyor. Dinden çıkmış diyor. Ajan diyen bile duydum ya, ajan. Subhanallah. Niye? 14 asırlık İslam'ı anlattığın zaman sevilmezsin. Yeni uyduruk dinini anlatırsan o zaman düzenin adamı olursun. Seni her zaman televizyona çıkartırlar. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı İslam'ı anlatırsan seni hiçbir yere çıkartmazlar. İşte her taraftan Müslüman kardeşlerden davet alırsın ancak, ama televizyonlardan davet almazsın. Çünkü onlar reformistlerin peşinde. İnsanlar aşağılayabilir, umursamayacaksın. Sen yaptığın işe bakacaksın. Binlerce insan senin vesilenle hidayete eriyor mu? Eriyor. Doğru yoldasın. Devam et. Devam et. Takımın her sene şampiyon oluyor mu? Oluyor. Teknik direktörü değiştirme. Topçuları değiştirme. Devam. Sistem işliyor. Einstein'in sözünü unutma tebliğci kardeşim. Ne dedi Einstein? Bana yıllarca bu millet, bu insanlar aptal dediler. Ben de atomu parçaladım, ellerine verdim. Yıllar boyu Einstein'a ne dediler? Bu aptal bu ya. Aptal bu. Einstein ne yaptı? Atomu parçaladı. Bunların eline verdi. Al lan sana atomu. Al sana dedi. Bu. Senin hakkında istedikleri kadar haber yapsınlar, karalama kampanyaları yapsınlar. Sen bak, senin vesilenle insanlar namaza başladı mı? Hidayete sevk olunuyor mu? Oluyor. Doğru yoldasın kardeşim. Devam et. Devam et. Bir postacı gibi yapacaksın ama bu işi. Postacı gibi. Asla gururlanma, kibirlenme. Postacı mektubu alır, götürmesi gereken yere götürür ve hiç de gururlanmaz. Ya nasıl bıraktım ama mektubu be? Der mi postacı? Ya onun vazifesi o zaten. Mektubu alıp yerine ulaştırmak. Onun vazifesi bu. Gururlanacak bir şey yok ki bu. Sen de bir davetçi, bir tebliğcisin. Bu Kur'an senin değil, sana inmedi. Vahiy almadın. Hadisler sana ait değil, Muhammed Aleyhisselam söylemiş. Onca alim gelmiş, icma ortada. Sen sadece bunları nakledeceksin. Yapacağın tek şey insanların anlayabileceği ölçüye getireceksin. Anlayabileceği ölçüye getirirsen diğer hocalardan farkın ortaya çıkar. Talep edilirsin. Bütün gençler senin peşinde koştururlar. Bunu yapacaksın. Ve gururlanmayacaksın. Bu benden değil diyeceksin. Bu derviş kardeşiniz kekemeydi, kekeme. Ben 20 sene önceki halimi bilenler bilirler. Cümle kuramıyorum. kurduğum cümlelere bazen çok hızlı. İnsanlar anlamıyor. Kendi babam bile beni anlamıyor ya. Oğlum biraz daha sakin konuşur musun? Biraz daha yumuşak konuşur musun? Anlamıyorum ya. Babam bu benim. Bazen de takıla takıla konuşuyorum. Ama kalbinde İslam'a hizmet isteği olduğu zaman Allah senin yolunu açar. Allah sana zorları kolaylaştırır. Onun için ol demekten ibarettir. Başka bir şey olmaz. Sana bir tesir verir. Allame adamların peşine 3 tane adam gitmez. Seni 100 binler dinler. Bu tesir Allah Teala'dandır. Şu halde kardeşler, biz de sadece kendimizi kurtarmakta kalmayacağız. Sahabiler gibi olacağız. Sahabiler gibi çalışacağız. Onlar ne dedi? Bu din bize geldi ama biz namaz kılalım, zikir yapalım, kendimize bakalım diye değil. Bu dini Muhammed Aleyhisselam'ın talebeleri gibi her tarafa ulaştıralım diye geldi. Sualim basittir. Eba Eyyub el Ensari 85 yaşında. Bazı kaynaklarda 80 gördüm, bazılarında 85 gördüm. 85 yaşında Eba Eyyub el Ensari, hepimizden daha kaliteli namaz kıldığı kesin. Hepimizden daha çok Allah'ı zikredeceği kesin. Hepimizden daha takvalı bir zat olduğu da kesin. Sahabi Muhammed Aleyhisselam'ı görmüş. Allah bütün sahabilerden razı olsun. Amin. Şimdi sorun basittir. Bu zatın ne işi vardı da Medine'yi terk etti, Muhammed Aleyhisselam'ın beldesini terk etti, geldi İstanbul'u fethetmeye? Ne işi vardı bu zatın burada? Madem bütün mesele namaz kılmak, zikir yapmak, Kur'an okumak. Otursun beldesinde, hayatının sonuna kadar bunları yapsın. Ben biliyorum bir şey yapamayacağımı ama o yolda öleyim dedi. Cihat yolunda öleyim, şehit yazılayım. Kitapta Allah beni karşıladığında İstanbul'u fethetmeye gelirken Muhammed Aleyhisselam'ın sözü yalan değildir, doğrudur. İspatını yapmak niyetiyle İstanbul'a gelirken savaşırken şehit oldu desin. Benim kitabımda bu yazsın. Hepimizin kitabında bir şeyler yazacak. Allah'ın dinine hizmet eden mi yoksa nefsine hizmet eden mi? Hangisinin yazacağına biz karar vereceğiz. İşte bu seçimde Allah bizi özgür bırakmıştır. İhtiyari kader, ızdırari kader. Bu ihtiyari kaderdir. Neye çalışacağımıza biz karar vereceğiz. Allah'ımıza hamdolsun. Bak, bu sıcak mekanda doldurdunuz burayı. Buraya geldiniz ve dediniz ki biz İslam için çalışmak istiyoruz. Biz insanları kurtarmak istiyoruz. 7 milyar insanın hidayetine talibiz. 3-5 kelime ilimden bir şey öğrensek, etrafımızdaki konu komşuyu anlatsak bizim için yeterlidir. Benden duyan kişi de başkasını anlatsa, o da belki birilerine vesile olabilir. Birine vesile olmak demek, onun hayırlarının tamamını yapmak anlamına gelir kardeşler. Bu nasibi kim kaçırmak ister? Allah Teala sözlerimize tesir versin. Amin. Kalbimizdeki muhabbeti, aşkı, nuru arttırsın. Amin. Amin ya mu'in. Birkaç tane hidayet mesajı var. Bunları okuyayım kardeşler. Ne kadar vakit oldu kardeş? Ya şimdi deplasmandayız biz. Bu adamlar bizi kovmasın. Bir saate bitirmemiz lazım kardeşim bak. Ev sahibi olsak tamam yardırırız. Ama deplasman burası. Hocam ev sahibi gibi davranın. Allah razı olsun bak. Kardeşler sağ olsun devam etti. O zaman 2 saat daha beraberiz kardeşler. Madem çok iştahlı söylediniz. Tuzağa düşürdüm. 2 saat daha beraber. Evde hanımlar sopayla karşılarsa hocamız o kadar tatlı bir hoca geldi ki hatun. Bırakamadık. Dersiniz artık kardeşler. Üstadıma söz verdim. Bir saati geçirme evladım dedi ama işte bu akşam bir 5-10 dakika giderse kusuruma bakmayın, hakkınızı helal edin kardeşler. Şimdi hidayet mesajları. Esselamu aleyküm hocam. Sayenizde namaza başladım. Allah daim etsin kardeşim. Allah sizleri eksik etmesin. Abdestli dolaşmaya da özen gösteriyorum. Allah sizden razı olsun. Bak, 1 namaza başlamış. 2 Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti abdestli gezmedir. O demek ki abdestli gezme sohbetimi seyretmiş. Devamlı abdesti gezmeye çalışıyor. Buradan da bir dua aldık. Diyarbakır'dan selam ederim. Güneydoğu'dan selam ediyor. Teröristlere kaptırmamış imanını. Marksistlere kaptırmamış. Allah ve Resulüne kaptırmış kendini elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Allah uzun nefesler versin hocam. Not. Çayı açık için. Bizim çaycı kardeş bak. Çayı açık için falan diyor da siz bunlara itibar etmeyin. Ben ne açık ne koyu. Biz ortadayız. Muhammed ümmeti vasat ümmettir ortada. Bak çay limitini ne kadar güzel yapmış arkadaşım. Kaçak falan da değil, boyalı çay da değil, yerli çay. 1. sınıf, bismillah. Bir tane daha var. Bu beni çok keyiflendirdi. Zannımca siz de çok keyifleneceksiniz. Hocam, sohbetlerinizi İtalya'da dinleyip dinlettiriyorum. Sayenizde çok kişi uyandı. En başta da ağabeyim namaza başladı. Elhamdülillah. Hani o size bahsettiğim domuz eti satan ve ateist olan ağabeyim hocam. Allah sizden razı olsun. Ben bu kardeşle 2 sene önce konuştum. Kardeş bana abisinin durumundan bahsetti. Hala İtalya'dadır bunlar. Sual sorar, hala fetva sorar bize. Abisinden bahsetti. Ben Müslüman yapmaya çalışmıyorum. Abisine domuz eti sattırmayı engelletmeye çalışıyorum o dönemde. Sonra bu bir bağımlı olmuş. Kardeşi yanımda yemek yaparken falan domuz etine kavga gürültü iptal etmişler. Yemek yaparken falan ekranda benim sohbetleri seyrediyorlar. Kulaklıkta sohbetleri seyrediyor falan. Abi de yanında kulak misafir oluyor. Tabii bizim sohbetlerde bağımlılık yapıcı olduğu için 3 sohbet, 5 sohbet abiyi kaybetmişiz. Tabii madalyonun tersine çevirin. Şeytan söylüyor bunu. Abiyi kaybettik diyor. Şu anda şeytanın Türkiye'deki en büyük düşmanlarından bir tanesiyim kardeşler. Bu ne taraftar kaybediyor. Elhamdülillah bak domuz eti satmaktan kurtarmaya çalıştığımız adam ateistliği terk etmiş Müslüman olmuş. Rabbime hamdolsun, Allah ayaklarını sabit kılsın. Bu tesir Allah'tandır. Bu derviş sıradan bir adamdır. İşte kardeşler hadise budur. Bir tane haber okuyayım bana müsaade edin. Çok beni öfkelendiren bir haber var Uğur kardeşim. Bunu okumam lazım muhakkak. 5 dakikada bitireceğim. ABD Afganistan'da hafız çocukları katletti. Bu haberi biliyorsunuz değil mi kardeşler? Geçen hafta dünyanın en İslam düşmanı milleti hangisidir? ABD'dir. Amerika'dır. Sonra İngilizler gelir. Şu anda İslam'ın en büyük düşmanı Amerika. Suudi Arabistan'la anlaşma yaptı. Vehhabi'yi falan kaldıralım artık dedi. Rusya bitti zaten. Ilımlı İslam'a geçelim. Hangi İslam? FETÖ'cülerin İslam'ına geçirelim sizin orayı. Şu anda Suudi Arabistan'da kumarhaneler kuruldu. Poker partileri yapılıyor grup halinde. O resimleri gördüm. Bana videosunu attılar, resimlerini attılar. Poker partisi. İçeride 5000 kişi var. Hepsi sarıklı, sakallı, cübbeli. Hepsi zengin, poker partisi yapıyorlar. Ilımlı Müslümanlar. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et ya Rabbi. 4 milyon Suriyeli kardeşimize bakıyoruz. Bu Suudilere diyoruz ki kardeşim para ver bize ya. Bu adamlara biz bakıyoruz. Sen ümmet değil misin? Bunlar diyor ki vermeyiz. Niye vermezsin? Çünkü siz Fırat Kalkanı yaptınız, Zeytin Dalı yaptınız, oraya girdiniz. Orayı terk edin, Esed'e verin orayı, Amerika'ya, PYD'ye verin orayı. Size mali destek veririz Suriyelilere bakmak için. Kimin tarafında bunun, kalbi kimin tarafında? Gavur tarafında. Kalbi gavur tarafında. FETÖ İslam'ı budur. 2 hafta önce 60 tane FETÖ'cüyü paketlemişler yurt dışında. 60 FETÖ'cü kardeşler. Yurt dışında MİT operasyon yapıyor, oradan 2 tane, buradan 3 tane toparlıyor, Türkiye'ye getiriyorlar. Senaristlere sesleniyorum. Bu film yapanlar var ya, yönetmenler falan, sesleniyorum. Yap bunun filmini kardeşim. Hollywood'da böyle senaryo yok. 60 tane FETÖ'cüyü paketlemiş böyle kuvvetli devleti nereden bulacaksın ya? Hikaye falan değil, bu gerçek bu. Paketlemiş getirmiş. Şimdi ben FETÖ'nün yerinde olsaydım, o Pennsylvania'daki sahte hocanın yerinde olsaydım ne yapardım? Çok daha fazla korkardım. Çok fazla korkardım. Hiç ummadığın anda bir gece ansızın getirebiliriz. Gelebiliriz değil bak. Bir gece ansızın getirebiliriz. 60 tane kardeşini getirdik buraya. Şimdi hesap veriyorlar. Mahrem imam, mahrem abla, mahrem abi falan filan deşifre oluyor her taraf. Her gün 40-50 tanesini içeriye atıyoruz. Amerikancılar, kalbi gavur tarafında olanların tamamını sonuna kadar gideceğiz. Tıpkı PKK'yı, tıpkı DAEŞ'i bitirdiğimiz gibi Allah izin verirse bunları da bitireceğiz. Sonra içimizdeki hainler bitince eski süper gücün kıvılcımları tekrar harekete geçecek. Bizim içimizde bu hainler olmasaydı bizi yıkamazlardı, mümkün değil. Hainler içimizdeki zayıfları satın alıyorlar, kandırıyorlar. Kendi içimizden vuruluyoruz kardeşim. Reisi Cumhur'un arkasındaki adam 4 sene. Arkasında adam ya, Reisi Cumhur'un tam arkasında. 4 sene. Yaverliğini yapmış. FETÖ. Tuvalete gidiş adedini bile söylüyor FETÖ'ye. Telefon açıyor. Sevgili Mehdi'm, sevgili İsam, bugün Reisi Cumhur'u 6 defa tuvalete gitti diyor. Arkandaki adam ya, sen kime güveneceksin ki? Kime güveneceksin? İçimize kadar girdiler ve İslam'ı kullandılar. Ilımlı İslam'ı sokmak ve kolaylaştırmak istediler. Sen yeter ki askerinin içine gir. İçki içsen de olur. Karının başını da açabilirsin. Arada zina da edebilirsin. Zina ettiğin zaman evine kızları sokarken biraz gösteriş yap. Diğer rütbeliler görsünler. Senin Müslüman olmadığını, bizim cemaatten olmadığını anlasınlar. Yani bizim cemaatimiz kuvvetlensin de dini İslam yıkılsın. Problem yok. Kafa bu. Ama sen Allah'ın diniyle oynarsan, Allah'ın dinini tahrif etmek istersen Allah intikamını daha bu dünyadayken alır. Daha bu dünyada. Helak etti mi Allah Teala? Daha bu dünyadayken helak etti. Yıktı koca imparatorluğu. Yıkılmaz denilen koca imparatorluğu Allah daha bu dünyada yıktı. Bu burada gördükleri rezalet. Burada gördükleri zillet. Bunun bir de ahireti vardır. Allah mahşer günü bunların son halini bize göstersin. Amin. Amin. Çok can yaktılar. Çok can yaktılar. Burada verdikleri 40 defa müebbet vermiş. Bilmem 30 defa müebbet vermiş. O 18 yaşında çocuğu öldüren, sniperla öldüren adama 40 defa müebbet vermiş. Tatmin etti mi kalbinizi? Nasıl tatmin edecek ya? Adamı öldürmüş. Sen orada adamı besliyorsun. Benim paramla, benim verdiğim vergilerle adamı besleyeceksin. Sabah kahvaltı yapacak, öğlen yemek, akşam yemek. Ve yatacak. Nerede adalet? Adalet burada. Adalet burada. Kısas diyor Allah. Kısas. Bu adamın hakkıdır. O adamın ailesine diyeceksin ki bu adamı öldüreceğim. Sen de geleceksin, seyredeceksin. Bu senin hakkındır. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Bunu yapmak zorundaydın ama yapamadın. İnşallah daha bir kuvvetlenirsiniz. Şu verdiğiniz sözleri tutun. Bu kısası, bu idamı bu millete getirin. Bizim vicdanımızı susturun. Siyasilerimiz de buradan bir mesaj vermiş olalım kardeşler. ABD Afganistan'da hafız çocukları katletti. ABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da dün düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. ABD destekli. Amerika nereye gitse kendi desteklediği bazı grupları, terör örgütlerini oluşturur. Bizim girdiğimiz Suriye sınırında DAEŞ'i kullandı, iki PYD'yi kullandı. Bu ABD destekli ordular demektir. Ve bunlar sadece Müslümanları öldürürler. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Afgan ordusu değil misin sen? Afganlı değil misin? Sen Müslüman değil misin sözüm ona? Niye hafızların icazet merasiminde, tam da icazet merasimi, 100 tane hafız diploma alacaklar, vazifeye başlayacaklar. Onlar da hafız yetiştirecek, camilere dağılacaklar. Katliamda ölen 100'den fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor. Dün Afganistan'ın Kunduz eyaletinde ABD destekli Afgan ordusu bir katliama imza attı. Afganistan'da terörü bitirmek için varlığını sürdüren ABD kuvvetleri 100'den fazla Müslüman çocuğu hafızlık töreni esnasında katletti. 100 civarında ölü var, şehit var. Taliban bahanesiyle siviller vuruldu. Biliyorsunuz DAEŞ bahanesiyle Suriye'de Müslümanları katlettiler. Yine kimyasal silah bahanesiyle Irak'ta 1 milyon Müslüman kardeşimizi katlettiler. 300 bin kadının ırzına geçtiler. Kadınlar siyahi çocuklar doğuruyor. Kimyasal silah bulundu mu? Yok. Altınlar bulundu. Altınlara da el koydular. O Saddam'ın heykelini indiren adam, ya heykel İslamiyet'te caiz değildir, haramdır. Ama heykeli indiren adam her gün kendisine beddua ediyor. 1 milyon kardeşimi öldürdüler benim diyor. Özgürlük getireceğiz diye geldiler. 1 milyon kardeşimi öldürdüler, namusumuzu da kirlettiler. Al sana Amerika'nın özgürlüğü. Korkunç saldırı üst düzey Taliban yöneticilerine vurma bahanesiyle gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre saldırıda ölenlerin tamamı sivillerden oluşuyor. Müslüman dünyasından tepki, Afganistan'da defalarca sivilleri hedef alan ABD'nin dün gerçekleştirdiği katliam Müslüman dünyasının büyük tepkisini çekti. Saldırı sonrası ölenlerin yayınlanan fotoğraflarında çocukların olması dikkat çekti. Allah aşkına o çocukların videolarını, resimlerini seyredin. Hocam ben dayanamam. Dayanacaksın. Düşmanını göreceksin. Düşmanının hedefinin ne olduğunu idrak edeceksin. Bunlara bakmak zorundasın. Bu acı Müslüman kardeşinin başına gelmiş, yarın sana da gelebilir. 15 Temmuz olsaydı aynı şey bizim başımıza gelecek miydi, gelmeyecek miydi? Adam ülkeyi işgale geliyor güneyde. PYD bekliyor 21 asker Amerika'nın silahlarla donattığı. Biraz batısında DAEŞ bekliyor 5000 asker. Doğuda Şia bekliyor 10.000 tane milis girecek içeriye. Batıdan da Yunanistan girecek. Romanya'dan da Amerikan orduları girecek. Ülkeyi işgal edecekler. Sonra namusunu koruyacaksın da, malını mülkünü koruyacaksın da, camilerini koruyacaksın da. Hikaye. Hikaye. Aynı şey senin de başına gelecekti. Gelmesin diye uyanık olman için bu acıyı sen de kalbinde yaşayacaksın. Doğuda bir Müslümanın ayağına diken baksa, Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyin. Efendimin üstüne övgü ve selam olsun. Doğuda Müslüman kardeşinin ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bu acıyı kalbinde hissetmezse imanı kamil değil demektir. İşte iman ölçümüz bu. Bırak ayağına diken batmasın. Adamın çocuklarını öldürmüşler, karısına tecavüz etmişler. Hafızlık icazeti alacak, çocuğuyla gururlanacak. Çocuğu hoca yetiştirecek ama çocuğunun cenazesini alıyor. Çocuğu babasının elini tutmuş, sıkmış, ölmüş çocuk. Babasının elini tutmuş, elini bırakmıyor. Çocuğun ölmüş çocuk ya. Allah işte orada bir hamle fırsatı vermiş çocuğa. Babasının elini bırakmıyor. O sahneyi izleyen zaten ağlamadan duramaz. Gözleri dökülür. İzle bunu. Kalbine acısı insin, düşmanını tanı. Kinini diri tut. İslam düşmanlarına karşı kinini diri tut. O kinin aşağı inmesin. Hak Azze ve Celle. Ortalık kan gölüne döndü. 500'den fazla kişinin katıldığı mezuniyet töreninde 100'den fazla hafız çocuk ve hafız yakını şehit oldu. Müslüman dünyasında büyük tepkiyle karşılanan olay, Afganistan'da yaşanan en büyük sivil katliamdan biri olarak kayıtlara geçti. Bunun gibi yüzlerce katliam yaptılar ama bu en büyüğü. 100 tane ve çocuk ve hafızlar. Müslümanlara bundan büyük darbe olmaz. ABD destekli Afgan güçlerinin bu olayı aslında bilerek gerçekleştirdikleri, bu tür sivil yapıları ortadan kaldırarak Afgan toplumunda marjinalliği yayarak işgale zemin hazırlamak istedikleri herkesçe biliniyor. Allah Teala planlarını başlarına geçirsin. Amin. Dünyada ne kadar zulmettikleri Müslüman kardeşimiz varsa haklarını ya bu dünyada ya da ahirette Allah Teala versin. Amin. Amin ya muin. İlan, kardeşim bana ilan kağıdını vermişti. Onları da okuyayım. Hem kapatalım kardeşler. Bir iki kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam, Diriliş dizisindeki en sevdiğin karakter Emir Saadettin öldürülmüş. Ben daha izleyemedim. Cumartesi ya da pazar boşluk bulacağım, inşallah seyredeceğim. Sara sara bile olsa. Emir Saadettin benim oradaki en beğendiğim, rol kabiliyeti en iyi olan karakterdi. Meğer öldürülmüş. Bittikten sonra, diziden ayrıldıktan sonra otobana çıkmış. Evine dönerken yolda polisler çevirmiş bunu. Resim attılar bana. 3-4 tane polis koluna girmiş. Yazmışlar oraya. Emir Saadettin'i yakaladık hoca. Polis kardeşleri bana mesaj göndermişler. Saadettin'i yakaladık. Bu da karşıdan tam güneş vuruyor böyle. Poğaçacı gibi çıkmış böyle. Böyle duruyor. O resmi bakın. Profilimde var o resim. Müthiş komik. Bilmiyorum. Gerçekte biliyorsunuz Sultan onu öldürüyor. Ama senaryoda şeyi arttırmak için, reytingi arttırmak için senaryoyu değiştirmiş olabilirler. Onu cumartesi ya da pazar Allah nasip ederse seyredeceğim, bakacağım. Vefatlar var. Hacı Ateş kardeşimiz vefat etmiş. Allah bu kardeşimizin ruhunu Muhammed Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin. Helin Afaf. Bebek yoğun bakımda. Oo, Sübhanallah. Şifası için dua. Rabbim bu kardeşimizin sıkıntılarını gider. Amin. Şafi ismi şerifinle tecelli et Allah'ım. Amin. Şifa ver ya Rabbi. Amin. İki tane mahkum kardeş varmış. Bu kardeşler çıkmak için dua beklerler. Allah Teala Hazretleri ismi azamı hürmetine, Muhammed Aleyhisselam'ı hürmetine, bütün peygamberler hürmetine bu kardeşlerimizin sıkıntılarına gidersin. Amin. Onlara imkanlar açsın ve içeriden çıkartsın. Amin. Amin. İhsan ve İsmail İslamoğlu vefat etmiş. Bunlar iki kardeş mi acaba? Kardeş mi bunlar? Bir kaza falan mı oldu acaba? Sübhanallah. Allah Teala rahmet etsin bu iki kardeşimize inşallah. Amin. Amin ya Mu'in. Hocam, ben rahatsızım. Benim için dua. Kardeşim, Allah Teala Hazretleri sana Şafi ismi şerifiyle tecelli etsin. Amin. Amin. İsmi azam duası hürmetine sana şifanı versin. Amin. Amin kardeşim. Ömer kardeş, çocuğu kanser hastası. Mevla Teala Hazretleri şifasını versin. Amin. Amin. Yine Ömer Asaf, çok güzel bir isim koymuşlar buna. Hayırlı bir ömür için bu kardeşimiz yeni doğmuş. Hep gitmiyor bak, gelenler de var. Yeni doğmuş bu kardeşimiz, çok güzel bir haber. Muhammed ümmeti bir kişi daha kazandı demektir. İsim de birinci sınıf konulmuş. Ömer Asaf, taş, tunç, demir, çelik tarzı bir isim değil. İslami isimler ikisi de. Asaf Hazretleri biliyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam'ın veziridir. Öyle bir adam benim danışmanım ki dağlar yerinden hareket eder. Onun ayağı yerinden hareket etmez. Dine o kadar sabit bir adamdır. Hazreti Asaf hakkında böyle söylüyor. Nezahat Yücetepe kanser hastası. Allah Teala bu ablamıza da şifasını ihsan etsin. Amin. Ben annemi kanserden kaybetmiş olan bir insanım. 1,5 sene sürdü bu kanser tedavisi. Tabii %80-90 götürüyor kanser. %10'u kurtuluyor. O süreç devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. 10 sene ya da 20 sene daha yaşıyor. İnşallah bu kardeşimizin hakkında yaşamak hayırlısıysa Allah uzun bir ömür versin. Amin. Yaşasın ve İslam'a hizmet etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli seyyidina Muhammedin ve alâ âli Muhammed.